En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi er i Folkets sal i Beijing, Kina. Xi Jinping, Kinas suveræne leder, åbner Kommunistpartiets femårlige kongres med en lang tale. Comrades. I will now deliver a report to the 20th National Congress. Egentlig burde kongressen være en afsked med Xi Jinping, men Xi har tydeligvis andre planer. Han har tænkt sig at fortsætte. Du må sidde to perioder, men den regel, den har Xi Jinping afskaffet. Det er derfor, der er så mange, der snakker om, at det vil være Xi Jinpings kroningsceremoni. Hvem er Xi Jinping? Hvad er det, han vil? Og hvilke konsekvenser har det for Kina, og også her i Vesten, at intet tilsyneladende kan stoppe ham? Det taler jeg med Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg om i dag. Velkommen i Pilestræde. Alexander, prøv at fortæl, hvad der er, der foregår i Kina i de her dage. Der er det, der hedder partikongres, og det er der hvert femte år. Man kan lidt sammenligne det, altså man kan ikke sammenligne de politiske systemer i Kina og resten af verden, det er noget juks. Men man kan godt alligevel sammenligne det lidt med sådan et amerikansk valg, altså hvor alle ser frem til, at en gang hvert fjerde år, så skal der være valg, og det er mega vigtigt, at alle holder øje med, hvem stemmer man på, og hvilke alliancer kunne der være, og så videre. Det er fuldstændig det samme her, bortset fra, at det foregår i et autoritært system. Ja, bortset fra, at der er ikke reelt noget valg, vel? Nej, der er ikke reelt noget valg, og så alligevel, altså, der er hele tiden en masse snak i krone om, jamen, hvilke allierede kunne Kinas nuværende leder Xi Jinping få ind i nogle særlige udvalg, som gør, at han får mere magt. Hvad viser det også om hans position i partiet? Er han så meget en diktator, som nogen udråber ham som at være? Er det Xi, der leder Kommunistpartiet, eller er det Kommunistpartiet, der har udpeget Xi? Altså alle de her spørgsmål. Og det er noget af det, som vi får et unikt indblik i dag, fordi de her mennesker kan man altså ikke bare interviewe. Det er simpelthen fuldstændig umuligt. Og de holder den her partikongres hvert femte år. Hvad er det særlige den her gang? Jamen det er jo, at normalt, så ville Xi Jinping være fratrådt. Han ville simpelthen ikke længere skulle være leder for Kommunistpartiet. Og det ville han ikke skulle, fordi det er der en regel om. Men, hvad var reglen? Den er egentlig bare, du må sidde to perioder. Altså 10 år? Ja, 10 år, ikke? Fordi at der er møde hvert femte år. Men den regel, den har Xi Jinping afskaffet med partiets hjælp. Så det er derfor, der er så mange, der snakker om, at det vil være Xi Jinpings kroningsceremoni. Altså det er simpelthen et udtryk, som bliver brugt blandt Kina-jagttagere. Så det er en kroning? Det er en kroning af Kinas nu enevældige hersker? Det er der i hvert fald nogle analytikere, der mener, ja. Hvorfor er det vigtigt for os, Alexander? Jeg forstår godt, at Kina er vigtigt for os i Vesten og i Danmark også. Hvorfor er det vigtigt for os, hvem der er Kinas øverste leder? Hvis man kigger på det seneste års udvikling i Kina, så er det kun gået én vej, og det er især efter omkring 2017. Og der er vi altså ude i, at det ikke kun er Vesten, der godt kan se, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer i verdens forhold til Kina. Altså, man udpeger Kina som en rival fra amerikanernes side. Men i Kina, der er det altså det samme, bare den anden vej rundt. Der kigger man ud på resten af verden og siger, vi vil altså gerne have en plads oppe ved siden af de helt store magter, og altså allerhøjest op i magthierarkiet i verden. Vi vil ikke længere finde os i, at vi er et udviklingsland, eller bliver set som et udviklingsland. Hmm. Og det baserer man blandt andet på de sidste mange, mange, mange års økonomiske fremgang. Altså, du kigger 30-40 år tilbage, så er det kun gået én vej, og det er frem. Altså, økonomien har bulleret derudaf, og landets militær er blevet bedre og bedre, kraftigere og kraftigere. Man har indgået mange politiske alliancer osv. Og nu står man så her på toppen, i hvert fald den foreløbige top, og siger, vi vil faktisk ikke længere finde os i at være toer. Vi vil også godt op og være etter. Det er ikke det samme som, at Kina har sagt, at vi vil bestemme over hele verden. Den analyse skal man passe på med. Mm. Men det er bare det samme som, at jamen, de vil ikke længere finde sig i at være B-hold. Hvor stor en del af æren kan Xi Jinping tage for det? Jamen, han kan tage en del af æren, men der har også været en udvikling før ham, som helt sikkert har peget landet i en rigtig, rigtig god retning, altså en retning, hvor man er blevet stadig rigere. Og det skyldes en åbning af landet tilbage i 80'erne, og man forsøgte sig med kapitalistisk planøkonomi. De to ting kan faktisk godt fungere sammen, utroligt nok, i hvert fald i Kina. Og det Xi Jinpings rolle har været, det har været at fjerne en stor del af de korrupte, og der var mange korrupte politikere, som virkelig havde inficeret landets system og gjort det meget ineffektivt. Men, og det er så det, der er det vigtige, Xi Jinping har også her de seneste 5 år, i hans seneste periode, indført en lang række restriktioner på virksomheder og hvad de kunne gøre. Mm. Og det har skabt en enorm usikkerhed i forhold til investeringer i Kina, i forhold til vækst i Kina. Mm. Han har været ved magten, Xi Jinping, siden 2012. Han er 69 år gammel. Hvad kan du ellers fortælle om ham? Jamen, først og fremmest så er Xi personificeringen af den gode kadre, er der nogen, der mener. Altså, han er simpelthen en person med en så perfekt historie, at det næsten er løgn. Altså, han starter med at blive forvist under kulturrevolutionen til en udørk af et område i Kina, der hedder Shaanxi, som på det her tidspunkt er totalt underudviklet, og der bor bønder og så videre. Men der har hans far, som har meget stor indflydelse på tiden, han har nogle ressourcer at trække på der. Og her skal han så, ja, ligesom millioner af andre kinesere på det her tidspunkt i historien, lære at være blandt folk. Det er at være som en af dem, lærer, hvad det vil sige at arbejde på landet og sådan nogle ting. I virkeligheden meget banalt, men det er med til at skole ham. Og nogle mennesker, som blev smidt ud i det her eksperiment, jamen de har jo haft det rædselfuldt, og jeg er sikker på, at det ikke har været nemt for sig. Men i stedet for at begræde det, så vender han det til sin styrke. Altså han opbygger simpelthen en fortælling om sig selv som folkets mand, som den dag i dag bliver brugt i propaganda. Altså, der er masser af videoer på nettet, hvor man kan se Xi Jinping besøge almindelige mennesker, og hvor at han er ude som Xi Dada, den store far Xi, og hilse på og gøre ved. Ikke? Every year since becoming general secretary of the party, in the run-up to Chinese New Year, Xi Jinping has made a point of visiting some of the country's poorest people, living in the most deprived areas. Så den holder virkelig, den her fortælling. I hvert fald, han er simpelthen Kinas Inger Støjberg. Han er i hvert fald en, som bliver præsenteret som sådan en, ja, som en alfaderlig figur, der virkelig forstår den jævne mand. Så ja, altså til en vis grad kan man da godt sige, at han er taget ud fra Beijing saloner. Og så har han simpelthen mødt folket og omfavnet folket. Ja, præcis. Men lige så vel som man kritiserer Inger Støjberg for måske ikke sådan rigtig at være fri af salongerne, lige så vel har Xi Jinping aldrig rigtig været det vel. Altså, fordi han er født ud af en kinesisk elite. Ja, og her kommer vi jo så ind på begrebet et prinsebarn. En princeling kalder man det på engelsk. Altså han er simpelthen barn af en revolutionær helt. Det er måske lidt for detaljeret at gå ind i lige her nu, men man skal bare vide, at Xi Jinpings far, han er ikke Mao. Der er kun én Mao, men han er højt oppe altså i hierarkiet, og han var en mand, som rigtig mange ser op til, der har produceret dokumentarfilm i bunkevis om, hvor fantastisk hans far var. Så han er jo ikke ingen. Altså. Distinguished delegates. The 20th National Congress of the Communist Party of China now officially begins. Den her partikongres åbnede søndag med generalsekretær Xi Jinpings tale. Hvad var det vigtigste for dig i talen? Jeg tror, det må næsten være, at han gentager stort set alt det, jeg nogen frygtede, han ville gentage. Altså, Kina er ikke på vej i en anden retning. Der kommer ikke en opblødning. Det er ikke sådan, at lige pludselig åbner landet igen, og coronarestriktioner frafalder, eller Kinas hårde holdning over for Taiwan og genindlemmelsen af Taiwan, som jo er et erklæret mål. Det er ikke sådan, at det lige pludselig hører op. Mm. Så jeg vil sige, for mig var det vigtigste budskab næsten, at der ikke, man værer ikke, man går den vej, man har udstukket, og det i sig selv siger ret meget om, hvor stærkt Xi Jinping han står, og at hvis nogen frygtede, at han var ved at blive sådan en pseudodiktator, eller i hvert fald en meget, meget, meget, meget stærk leder, måske den stærkeste siden formand Mao, det er der nok noget om. Så altså underpunkterne i talen, det var jo sådan noget med, at økonomien skal blive stærkere og få det bedre, og man skal få nogle flere børn i Kina, demografien er skæv, og der er behov for at få rettet op på det, Taiwan skal genindlemmes, det man gjorde i Hongkong var godt, og der er en masse forskellige underpunkter, men igen, der er intet af det, der sådan for alvor overraskende, og det er i virkeligheden det mest overraskende af det alt sammen. Kan du ikke prøve for dem, der ikke har set sådan en partikongres, prøv lige at forklare, altså den store formand står på talerstolen, 2300 mennesker sidder og kigger på, prøv at beskrive det som en scene. Jamen det er jo sådan lidt en Wes Anderson-film, der udspiller sig live, ikke? Med sådan en gigantisk sal, der er så stor, at selv 1000 mennesker virker altså, som en mindre folkemængde, ikke? Der er røde tæpper ud over det hele, der er røddraperede gardiner, der er hammer og sejl så centralt i rummet, som det overhovedet kan blive på en stor rød stjerne. Altså, det ligner den smukkeste kulisse til en kommunistisk galafest, man overhovedet kunne forestille sig. Og så er der borde, meget, meget, meget lange borde, sådan nogle næsten kateteragtige borde, hvor de alle sammen sidder, de her delegerede i typisk sorte jakkesæt. Og så sidder de her og mødes og klapper, og når de får skænket deres te, så er det endda også koreograferet. Altså, der går simpelthen sådan en te. Kvinder går rundt sådan på rad og række og serverer sådan med præcision te til de her mennesker. Hvordan bliver talen modtaget af salen? Altså, man klapper, når Xi har sagt noget i udgangspunktet. Mm-hmm. Og der bliver klappet allerhøjst, det er, da han nævner genindlemmelsen af Taiwan. On Taiwan, Xi said China will aim for peaceful reunification, but... We will never promise to renounce the use of force. His message met with the loudest and longest applause. Det har BBC blandt andet skrevet. Men det er lidt sjovt, der sidder to-tre mennesker i salen, der ikke rigtig klapper. Og det kan man lægge alt muligt i, men der er nok nogen, der ikke er helt tilfredse med al den magt, som Xi Jinping han har fået. Og Hu Jintao, den tidligere leder af Kina, han sidder der også og ser ret træt ud. Hvis man sidder som delegeret og skal kigge på, som du selv kalder ham, pseudodiktatoren holde tale, i øvrigt på en dag eller i forbindelse med en kongres, hvor han har tænkt sig at krone sig selv som enevældig hersker af et land mange, mange år ud i fremtiden, hvordan tør man så ikke at klappe, som de andre gør? Jeg tror, det er fordi, at man godt ved, at man ikke står alene med den modstand, man viser ved at være sådan lidt provokerende. For der er jo, selvom at Kina kan virke som en monolitisk stat, så er der jo forskellige strømninger i Kommunistpartiet. Vi ved, at der er dem, der vil ideologien mere, og dem, der vil den mindre. Vi ved, at der er dem, der vil have en mere åben økonomi, og dem, der gerne vil have, at Kina skal lukke sig mere om sig selv og være mere selvforsynende. Altså, det spænd er der. Selvom det ikke er et demokrati, så er man godt klar over det, og det ved vi blandt andet fra interviews med politikere, især dem, der styrer ude i Kinas provinser. Så det er ikke sådan, at man bare skal forestille sig, at alle gør, hvad han siger. Hvor placerer du, hvis det er et spænd i partiet, hvor placerer du så Xi det spænd, altså mellem meget højstemt socialistisk ideologi og så meget pragmatisk måske endda markedsøkonomi? Hvor ligger han i det spænd? Ja, altså det var jo det, vi lidt håbede på at kunne blive klogere på her, han ville sige noget, der pegede en ny retning. For det har lidt hele tiden været spørgsmålet. Altså jeg vil sige, at han bevæger sig længere og længere over mod det ideologiske, og er allerede over på den banehalvdel. Hvordan ser du det? Jamen, det ser jeg ved blandt andet nogle af de indsatser, han har gjort over for tech-industrien i Kina. Det giver ikke nogen mening, set ud fra et markedsøkonomisk perspektiv. Altså, at gå ind og begynde at regulere på noget af det, som jeg også, fordi jeg spiller computer, synes er sådan lidt tragikomisk, at forbyde børn at spille computer mere end et par timer om ugen for deres egen sundheds skyld, og fordi at de har bedre af at følge med i skolen og læse partipropaganda. Altså, det er ikke noget, jeg finder på. Det er faktisk nogle af de ting, man har sagt. Mm-hmm. Altså, det synes jeg er ret sigende. Fordi hvis du gik op i at tjene penge først og fremmest, så lå du bare køre. For det går egentlig meget godt. Men så er der omvendt nogle andre ting, som bare en anden retning. For eksempel, at man ønsker reelt at gøre samfundet til et bedre sted at leve som menneske. Og her tænker jeg især på arbejdskulturen i Kina, som indtil nu har fordret, at man knoklede virkelig meget og arbejdede også i weekender til sent ud på aftenen. Så meget, at det begyndte at gå ud over folks lyst til at få børn, simpelthen, og folks mulighed for at leve et normalt liv. Mm. Og der går Xi Jinping også ind nu og siger, at det dur ikke. Altså, vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi gøre det her samfund bedre at leve i. Og det er jo også ideologisk på sin måde, ikke? En ting er internt i partiet, hvor han tilsyneladende i hvert fald har godt greb om magten. Hvordan er stemningen for Xi i befolkningen? Jamen, der skal vi jo måske huske, at man kan ikke helt skille Xi Jinping og Kommunistpartiet ad lige i den sammenhæng. Altså, for befolkningen, der tror de fleste sandsynligvis på, at det er den bedst mulige leder for Kommunistpartiet, de har fået. Og så kigger de på, hvad leverer Kommunistpartiet, og hvad leverer lederen, men først og fremmest Kommunistpartiet. De har jo kun set fremgang, mm. lige indtil for ikke så forfærdeligt mange år siden, hvor corona ramte osv. Så jeg tror da overordnet, at de er glade for landets ledelse. Lige bortset fra, hvis de sidder i coronanedlukning for lang tid, så tror jeg, der er mange, der begynder at blive godt og grundigt forbistret. Men overordnet set, så har de har jo en del at være glade for. I hvert fald den store majoritet i Kina. Så er der de her etniske mindretal, som er blevet undertrykt. Altså, jeg tror da helt bestemt, at de ikke er glade for udviklingen. Ikke? Men for majoriteten, så skal jeg sige god mening. Så kører det. Ja, og dog. Fordi spørgsmålet er, hvad der vil ske inden for de næste år, altså hvor økonomien er især presset, ikke? Altså blandt andet på grund af coronanedlukninger og manglende investeringslyst, og Kinas lyst til at gå vesten på klingen udfordrer jo også investeringslysten i Kina. Kan det fortsætte, uden at befolkningen mærker, at man lige pludselig ikke er så velstående, som man var tidligere? Det kan det jo nok ikke, vel? Og vil man så blive ved med at være glad for Xi Jinping mm-hmm. og Kommunistpartiet? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vestlige medier og mange mennesker i Vesten lider jo efter sprækker, når vi kigger på Kina. Og der var, virker som om, en sprække i hvert fald i forbindelse med åbningen af kongressen. Der var en mand, der hang et banner op i Beijing. Han blev nu kaldt for bannermanden. Prøv lige at fortælle den historie. Ja, det er i hvert fald en historie med en modig mand. En meget, meget modig mand. Fordi at gøre sådan noget i Kina, det går slet ikke. An extraordinary sight in China's capital. Two big banners attacking China's supreme leader and his policies hung on a busy overpass in Beijing. One of them reads, "Go on strike. Remove dictator and national traitor, Xi Jinping." Og der gik ikke meget mere end et øjeblik efter, at han havde hængt banneret op. Så var politiet der. Og spørgsmålet er, om vi nogensinde får bannermanden at se igen. Men det, der stod på de her banner, det var jo, at man vil have frihed og væk med coronanedlukningerne og ud med Xi Jinping. Og det handlede meget om, at coronanedlukningerne simpelthen har presset almindelige mennesker så meget, at nu er det nok. Det må man ikke sige. Man må i hvert fald ikke pege på, at det er Xi Jinping, der er problemet. Det dur ikke. Den kritik, som han så er en meget ekstrem eksponent for, det er jo helt uhørt i Kina at gøre, som han gør, hænge sådan en band op midt i Beijing. Er det en, altså har du et billede af, hvor udbredt den utilfredshed er, som han repræsenterer? Jeg tror, man skal passe på med billedet ind, at det er mange mennesker. Mm. Og det er nok heller ikke en majoritet. Jeg tror, at det især er de uddannede i storbyerne, de meget veluddannede, måske også dem, der på en eller anden måde har adgang til nogle medier, der ikke er lavet i Kina på kinesisk. Altså, det vil være min vurdering. Men når det så er sagt, der går altså ikke en uge, uden at der er et eller andet på sociale medier i Kina om utilfredshed med coronanedlukning. Altså, hver eneste gang, der er et eller andet, så popper der noget op. Så er det som om, at man kan finde en video med en vred mand, der råber myndighederne og siger, hvad bilder I ind? I behandler os på den her måde, at I spærer os inde i uge efter uge, og måske ikke giver dem nok mad. Så alle ved godt, at tingene ikke helt kører, som de skal. Og det er jo lidt det nye, og det er det, der bliver Xi Jinpings hovedpine, ikke? De næste år. Kan han overbevise dem om, at Kommunistpartiet faktisk har styr på tingene, som han står og siger? Alexander, vi ved jo ikke, hvad partikongressen ender med, men da du talte med mig om det i går, du sagde du, at, Altså, hvis han ikke fortsætter, vil det være en fuldstændig vanvittig nyhed. Altså, alt peger på, at Xi fortsætter som Kinas leder. Du skriver i Berlingske, at den beslutning om at fjerne reglen om at sidde mere end 10 år, beslutningen om at fortsætte, altså lade sig krone nærmest som kejser Kina, det er altså ikke uden risiko i forhold til hans eftermæle. Du skriver, i stedet for at være manden, der har ført Kina fra bulrende vækstøkonomi til stormagt, så kan han risikere at ende som den stædige leder, der ikke vil lade sig pensionere. Prøv lige at uddybe det. Ja, altså, der er en diskussion blandt Kina-kendere og eksperter om Xi i virkeligheden er blevet galeonsfigur på et skib, hvor det er, man nogle gange har brug for en galeonsfigur, man kan kaste over bord. Ikke? Altså, det er jo meget smart at udpege én mand som den vigtigste og lederen af det hele, hvis noget lige pludselig går galt, fordi så kan man fjerne ham og så sige, nå, men det var bare den politik, han førte, det var det, han gjorde, det var det, der var problemet. Vi andre har en løsning. Det er en diskussion, der er derude, og som... Jeg ved ikke, hvor meget den har på sig, men man kan i hvert fald godt se for sig, at hvis tingene ikke helt går, som de skal, så har Xi Jinping to muligheder. Enten at træde tilbage og ende som den pensionerede kejser, der ikke helt klarer sig så godt, eller også at stramme grebet af magten. Og hvis han gør det sidste, og det er der meget, der tyder på i sidste historik, at han godt kunne finde på, jamen, så kan han jo godt ende med at blive husket som en brutal leder, som bare ikke kunne finde ud af at sige stop. Fordi det er jo meningen, at han skulle have sagt stop. Der er jo en grund til, at han skulle have sagt stop. Den der regel er der altså ikke for ingenting. Altså, grunden til, at man kun kunne sidde i de der perioder, det var fordi, at i Kina, der ved de godt, at hvis du lader en leder sidde for længe, og lader en person tilregne sig for meget magt, det skete under Mao Zedong, formand Mao, så kan det ende galt. I hvert fald, hvis den retning, vedkommende udstikker, er forkert. Så det er det, diskussionen er nu. Det er noget med, at han også skal have en ekstra særlig titel den her gang. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, at Xi Jinping han er meget historiebevidst. Og der er en titel, som hedder Ling Xiao, som betyder den store leder. Og den titel, det er sådan en titel, man ikke bare lige tager. Det er sådan en, man får. Og den får man altså kun, hvis man er den allerstørste af de største. Hvem har der ellers været store ledere? Jamen, får man Mao, og så nu måske Xi Jinping. Det er simpelthen de to store ledere. Præcis. Alexander Sjøberg, tak fordi du kom i studiet. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.